الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده إمام النووي رحمه الله بدي مبارك كتابك ده شرح ده سلسلوه او باقی که منگ دا اللہ پا توفیق سر سلی رشتم نمبر حدیث ختم کرو، او گد حدیث دا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ چی آغا حدیث قدسیو، او رب العالمین پا که دا سی خبری کریوی چی دا غینا زمنگ عجزی رخ کرکیگی چی منگ سمر کمزوری و دا اللہ پا مخ که او رب العالمین سمر غنی او بے پروا او زورور ذات تے. نن با انشاءاللہ پینزیشتم نمبر حدیث شروع کو، او دا حدیثم دا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت تے. دا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پا بارکے پا تیرشو در سنو کے باز خبری شیوے، او کسوک مکمل سیرت اور دغواڑی میں الحمدللہ پدی بندی زمنگا زال بیانو مشتی چی پائی کی دا ابو ذر غفاری مکمل سیرت بیان شویر. اول با دا روایت ہوئی سر دا ترجمه و بیا با دا دی وضاحت کو. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ، حدیث دا ابو ذر رضی اللہ عنہ دے، اغوی چی ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجد پیغمبر صلى الله عليه وسلم باز ملگرو باز صحاب کرامو پیغمبر صلى الله عليه وسلم تدا خبرو کرا، يا رسول الله ايدا لا پیغمبر، ذهب اهل الدثور بالأجور، مالداران و خلقو اجرون او گتل، دمال خواندان و ثوابون او گتل، يصلون كما نصلي، اغویم داسی منزون کی لکه سنگ چی منگ کو، ویصومون کما نصوم، اغویم دیسی روجینی سی لکه سنگ چی منگ نیسو، ویتصدقون بفضول اموالهم. خو زمان نمخ کی پا دیری چی ناغوی سرکم مالون چی دی، ناغا مالون دا اللہ پلار کی لگئی چی اغا منگ نیشو کولے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطوی اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، ما تصدقون ساسو دپارم اللہ سبحانہ وتعالی دیسی لار پیدا کری دی جتاسو پیم صدقی ورکولیشی او دی صدقو ثواب گٹلیشی. اغلار صدا ان بکل تسبیحت صدقہ، سبحان اللہ ویل دا اللہ پا کی بینول دا صدقہ دا، وكل تكبيرة صدقة أو هر تكبير باندي صدقة دا، يعني يو پرچ الله أكبر ويتا تب صدقة ملاوي، وكل تحميدة صدقة أو دا الله شكر دا كول الحمد لله ويل دا صدقة دا، وكل تهليلة صدقة أو لا إله إلا الله ويل دا صدقة دا، وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. د ښه کار امر کول دا هم صدقه ده، د بد کار نه منع کول دا هم صدقه ده. وفي بضع احدكم صدقه، او ستاسو په دې عورت استعمالولو کې په دې کې هم صدقه ده، په دې طریقې سره چې یو سړی د خپلې ښځې سره کوروالی کوي او په حلال لارې استعمالوي. قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر. ویدا اللہ پیغمبر یو سڑے بخپل شہوت پورا کے اللہ بول اجر ورکے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ارائیتم لو وضعها فی حرام، کچرت دا سڑے دا عورت پا حرام کی استعمال کی، اکان علیہ وزر ندت بگناہ ملوی کنا، فکذالک اذا وضعها فی الحلال کان له اجر. پا حرام کی استعمال کی نو گناہ دا، ندغشن چی پا حلال طریقه استعمال کی او پا حلال زکی استعمال کی اللہ بولا جرور کی. دا حدیث امام مسلم راوړی او په دې کې ډېرې مسلې او ډېرې فائدې دي. او که دې له عنوان ورکول غواړي نو یو عنوان یې دا دی چې په نیکیانو کې د یو بل نه مخکې کېدل، لکه څنګه چې د صحابه کرامو دا شوق و چې د یو بل نه مخکې شي. که بل عنوان ولا ورکوې نو هغه دا دی چې د نیکیانو او د ثواب د ګټلو لارې ډېرې دي، داسې یو لار نه دی چې تا کې ته ناشي، بلکې نیکیان یې په ډېرو طریقو سره ګټلی شي. اجر او ثوابونه دا په ډېرو لارو ته ته میلاویږي. دا حدیث د ابوذر غفاری رضی الله عنه. د دې په شان یو بل حدیث هم دی په صحیحینو کې، دی حدیث د ابو هریره رضی الله عنه، او دواړه یو بل ته نږدې دي، نو ځکه به هغه ذکر کړو. هغه حدیث مشهور حدیث دی او اکثرو ملګرو ته معلوم دی. ابو هریره رضی الله عنه وی جاء الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم، دا غریبانان صحابه کرام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو اله رالو، او صحابه کرام کې اکثر غریبانانو په وګ مالدار لګو. وتوي ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. يا رسول الله د مال خوندان چې کوم دی غوړ غټ غټ درجه یو غټلې، او هغه همیشه نعمتونه یو غټل د آخرت. اغویم زمنګ د منځونو په شان منځ کې، اغویم زمنګ د روجو په شان روجي نيسي. ولهم فضل اموال، خدای چې مالونه وسره دي، يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون ويعتقون. يا رسول الله مالونه دي وسره حجونه کوي، عمره کوي، جهادونه کوي، صدقې ور کوي، قیدیان آزادي، مریان او وینځي آزادي. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افلا اعلمکم شیئا تدرکون به من سبقکم وتسبقون به من بعدکم. زیتا اس تیو دیسی عمل ونا خیما کتا صدق عملو کو نسوق چیزن مخی شوی دی غبر آگیر کی، او کم چیزن شاعت دی نو داغوی نبادیر مخی لار شای، او ستاسو نه بسوق غوره نه الا دا چې ستاسو د عمل په شان عمل وکړي. اوس دا څومره اوچت عمل دی او څومره اوچت فضیلت یې دی. کوم چې دنه مخکې شوي دي هغوی ته به ورسئ، کوم چې دنه شاتی دي هغو نه به مخکې لاړ شي. او ستاسو په شان غوره به څوک نه وي مګر دا چې څوک دا عمل کوي. هغوی رسول الله خیر درسه عمل دی وی تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثين. تسب سبحان الله الحمد لله الله أكبر وايد من زنباد هر فرز من زنباد دل دي شبيري هر يو يا بدي ذكر دويل نور تريقيم دي غير رازمه اب د فائدې لپاره ذکر کو. دی حدیث کی بیدا دی یو بل روایت کو سردی سره راغلی دی چې دا غریبانان بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله سو وخت بعد راغل. یا رسول الله یو بل مسئله شو، خاصه مسئله ده ويستمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله. هغه مالونه ولا هم زمونږ په دې خبره خبر شوي دي، هغوی هم دا ذکر شروع کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذلک فضل الله یوتیه من یشاء، او دا الله فضل دی چا له ورکوي. دې کې زموږ څه وو؟ دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته دا ذکر وو دا کوم چې موږ سره دی په دې درس کې ابوذر غفاری دا حدیث په دې کې ورته صدقه وو چې صدقه یوازې په مال نه ده، هغې نه راځو بیا انشاءالله. دا ذکر چې دی دا سبحان الله الحمد لله الله اکبر دا لوی شان او عظیم شان ولا ذکر دی. په نورو ځایونو کې دې طرف ته اشاره شوې ده درسونو کې، او دا فائده ده کې د مشکات په درس کې بلوغ المرام او نور درسونو کې ما ذکر کړی و دا فائده چې د منځ نه بعد د سبحان الله الحمد لله الله اکبر ویل د دې یو څو طریقې دي یو طریقہ خود کا دے جدی حدیث کی راگلی دا دریدش پیری سبحان اللہ دریدش پیری الحمدللہ و دریدش پیری اللہ اکبر تو سوشو یو کم سل او یو طریقہ دے دا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ پر روایت کی دا صحیح مسلم کی روایت شتی دری درش پیری سبحان اللہ دری درش پیری الحمدللہ سلور درش پیری اللہ اکبر او یو حدیث کی دیس رضی امام نسائی روڑے دا سند سید الحمدللہ پاگی کی داری چی سبحان اللہ پینزیش پیری الحمدللہ پینزیش پیری الله اکبر پینزیش پیری لا الہ الا اللہ پینزیش پیری دا طول سالشو یو طریقه داده چی دری دیش پیری سبحان اللہ دری دیش پیری الحمدللہ دری دیش پیری اللہ اکبر او بیابا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدیر نو دا سالشو او دا روایت خصیح روایت امام مسلم رحمه اللہ راوڑے یو طریقہ اغدا دا امام ترمیزی دا روایت روڑے لس پیری سبحان اللہ لس پیری اللہ اکبر او لس پیری الحمدللہ او یو طریقہ دا اگر کدی کی دا علماء لگی اختلاف شتیخ الحمدللہ ثابت دا یو لس پیری سبحان اللہ یو لس پیری اللہ اکبر یو لس پیری الحمدللہ زگوارم چی یو قسمہ کرا طولی طریقی ہوئی تو عبدالعزیز یو حدیث کی در اگلی یو طریقہ دار چی ہر یو ذکر دری درش پیری نو دا یو کم سلش سلور درش پیری اللہ اکبر بیو بلا طریقہ کی دا سلش لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخر الذكر دي سرنا السلش شو تركي شو دري سلورم بيزيش بير الحمد لله بيزيش بير الله اكبر بيزيش بير سبحان الله بيزيش بير لا اله الا الله دم يا دكي ده زنزل لم ولاش لك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله ديسي او ديسي مولاش سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ده جمله بينزيش في رواه ده طول بينزيش في ريش سلور تريكيش بينزم تريك ده يهر يو ذكر لس في ريش دري تسبيح او تحميد او تكبير يولش يولس في ريش شبك تريكيش او دلت ده فايدة بلغ هذا كي اكثر مسلمانان بختانين يوم اكثر مسلمانان بدي خطاكي براتيتي چکر زمان سے نہ بدا ذکر ہوئی کہ نہ بدی کی اطمینان نہیں دا کوئی بڑی ذکر کی دا ذکر بخ آرام ہوئے لکو سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تے سے تے تو پوے بفلا سیب دا شمار پورا کول واڑی شمار نہ دے پورا کول دا شمار سر دا خبر دا زرن پیجندل واڑی تے سے ترسر پار لیجیے دا غلطی عام مسلمانانوں کے دا عام مسلمانوں کے عرب و عجم کے دا منزلہ بچ کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله تسوى الحمد لله الحمد لله حدیث نہیں سوى مطلب شو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر طریقہ دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله ده طريقة ده كم ذكر هذا ده شيء أو خبر خات مش منت في نت يري جنو منت أبو ده بس هو بس نو ده ذكر ده ده سر بارا لا بذكر الله تطمئن القلوب ذكر خدي ده بارا جزرة وسر مطمئن شي جزرة سكون ملاوش دلته خو نه زړه مطمئن شو نو ته سکون ملو شو نه پې ته پوه شو چې راته څه وی دا ذکر دې دپاره دی چې د الله عظمت ستا په زړه کې پیدا شي د الله لویوالی هغه په دې طریقې سره چې تا ورسره سوچ کې سبحان الله سبحان الله سبحان الله دې څه معنی ده؟ دا ورسره ته سوچ کې ولېږې هله به پېته پوه شې او د الله عظمت په دې په زړه کې پیدا شي. نو دا یو اهم نصیحت ټولو مسلمانانو ته چې د مانځه نه بعد په دې ذکر ویلو کې اکثر خلک په دې طریقې سره خطا کېږي چې دومره په تیزی وي چې پای کې اطمینان نه وي، سکون نه وي، خشوع نه وي، پوهه نه وي، خو بس صرف د شمار پوره کوي. نو مقصد ګورې شریعت چې دا ذکر مونږ ته خولی شي دې دپاره نه چې شمار پوره کړه، دا ذکر دې دپاره مونږ ته خولی چې زمونږ رابطه د الله سره جوړه شي او زمونږ توجه الله ته شي. هغه له کېږي چې کله ستا په دې ذکر کې صحیح اطمینان وي، سکون وي. نو دا یو فائده د دې حدیث سره راځي کې. دا دویم حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه په دې کې هم غریبانان صحابه کرام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغلي دي، هغوی دا شکایت کړه. اوس د دې حدیث ته وضاحت ته راځو. کوم حدیث د ابو ذر غفاري رضی الله غریبانان صحابه کرام، نو یاد کړئ دا خبره اکثر صحابه کرام غریبانان، بلکې دا یاد کړه اکثر جنتیان به غریبانان وي. نو چیرته به د غربت او د فقیرۍ د شکوی شکایتونه ډېرې نه کوي، لکه یو نیم سړی چې کینی بس دقه د هغه خبرې چې غریب یم او مسلې دي نه، په دې ځمکې په دې مخ باندې دې اوچت اوچت خلک غریبان هم پاتې شوي دي. او زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه ژوند چې وګورې، د هغه حال وګورې چې په څه طریقې سره هغه ژوند تېر کړی او څومره سختې هغه تېرې کړي، نو ستا دا سختې به تاته هیڅ هم ښکاره نه شي. د صحابه کرامو حالات سره دي چې څومره اوچت خلک دي، چې یو سړی د لوږې د لاسه خېټې ته کاڼي تړي او دوه کاڼي تړي، او د ابو هريره رضی الله عنه په شان سړی د لوږې د لاسه بې هوشه کېږي او د منبر په خوا کې راولېږي، سوچوکه چې دا به څنګه غریبي وزوي ده. او ما ورته صرف د دې د لاسه چې یو ورځ دوه کاره لاړ نه شو بس ځمکه او اسمان یو کوو، که دوه ټیمه روټۍ وخورو دا درېیم لږ کمزوري میلاو شي بس مونږ ګیلې شکوي شروع کړو، که معمولي قرضې راباندې زیاتې شي بس بیا دومره سم جړا لرا شو، او بعض خو لمنډ ولیاذ بالله په الله باندې اعتراضونه شروع کړي، نو صبر وکړي. نیکان خلک اکثر غریبان هم پاتې شوي دي. بلکې روایت کې دي چې راځي اگر که سند کې د علماو کلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي، وي څوک چې زما سره محبت کوي، څوک چې زما سره محبت کوي نو هغه د غریبۍ دپاره لوښی تیار ساتي. او ځکه بعض علما دا وي غریبي د علماو په پټکو کې پرته ده، یعنې اکثر د نیکان خلک چې د غریبانه وي، نو که غریبي کمالداره هر حال کې د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کول او صبر کول، صبر په امتحانونو باندې او په غریبۍ باندې صبر کول. د صحابه کرام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو درالو یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور، وګوره د صحابه کرام د طریقه وا چې هغه به د یو بل نه په نیکیانو کې مخکې کېدو. و دې نه دی ویلي چې اې د الله پیغمبر د مال خوندن خصوصي مزي وکړي، دې نه دی ویلي. دې نه دی ویلي چې یا رسول الله د مال خوندن سره خو سمي سورلې دي، او د مال د خوندانو سره خو دوه دوه او درې درې او څلور خزي دي، او د مال خوندان په سپینو کپړو کې ګرځي، او د مال د خوندانو جیدادونه دي او کوټې دي او باغونه دي او باغچې دي، دې نه دي ویوم دې ویلي. یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور، اجرونه وګټل یا رسول الله. په غبد روایت کې د ابو هريره رضی الله عنه روایت کې وسرسو چې اوچته درجه وګټلې د آخرت نعمتونه یا رسول الله وګټل. دا د صحابه کرامو طریقه وه. او ما د ښکاري تېر شوي یم تکي زمونږ په دې باندې بیان کتاب الرقاق کې دا خبره مونږ تفصیلي ذکر کړې وه چې ته به په دین کې د ځان نه بره ته ګوري او په دنیا کې به د ځان نه کم ته ګوري، نو بیا به ستا مقابله کېږي په دین کې. د مقابلې میدان اصل هغه دا دی چې څوک به مخکې کېږي د الله رضا ته، د مقابلې میدان دا دی چې څوک به د الله جنت ته مخکې کېږي، د مقابلې میدان دا دی چې څوک به ګټي په آخرت کې، دا د مقابلې میدان دی. او ځکه امام حسن بصري رحمه الله بوي وي چې څوک د سره په دنیا کې مقابله کوي نو د دنیا رواله گزار کوته وته وایي ټوله ستا شوه زما شان د دینه اوچت دی چې زه دې په دې دنیاګۍ کې مقابلې شروع کوم چې ختمېدو والله د مؤمن شان ډېر اوچت دی زه به ستا سره په څه کې مقابله کوم په کور کې ستا درې کمرې کور زه به سلور جوړوم زما که سلور ته به پنځه جوړې تا څه خبره شو زه به تا سره مقابله به دې کوم تا سره ښه ګاډې زه به دېنه خالم زه به تا سره مقابله به جیداد کې کوم که لږ دی که ډېر دی سور دي ژوند دی ته تم ځي زه تم ځم یو هم پاتې نه دی په یو داسې شي کې مقابلې کول چې هغه فانی کېږي او فنا کېدونکی دا ده کم عقل انسان نښه ده هوښیار انسان په هغه څه کې مقابله کوي چې پاتې کېدونکی دی او هغه آخرت دی هغه د الله رضا ده هغه نیکیانې ګټلې په دې کې مقابله پکار ده دا د صحابه کرامو شان صرف یو مثال پرې درکوم نور ځینو کې موږ ډېر مثالونه ذکر کړي یو ځوان صحابي ربيعه ابن كعب الاسلمي رضي الله عنه دا ځوان صحابي و بالکل په سره ځواني کې په صحیح مسلم کې دا حدیث دی ده به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کو دی ربيعه ده به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کو کله ناکله به د هغه سره شپم تیرواله او داګه په دې جمعات کې بمو نو خدمت به ولې څنګه کو چې شپه به سره تیر کړه نو بیا به ولې او د سردم د اوبه او چې نور څه خدمت ودا به ولې کو نو یو ورځ ماته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شان چې چا به سره خو کړه هغه سره به خک کول او چې چا به سره خو کړه نو هغه ته به وی کې څه ضرورت دی نو مونږ ته وای دا د اوچت انسان شانی چې څوک وسره خو کی نو دې له خو جواب د غې نزیت خو سره کوي ها او دم د اوچت انسان نه کړي چې څوک وسره خو کی نو زړه کې دا وایي چې زړه دې لایق نه مخ دې درون سره دې ذکر سره دوه مخ وکړو و اذا اکرمت اللئیمه تمردا او چې سپک انسان عزت دې وکړو قدر دې وکړو خدمت دې وکړو نو داګه په سره کې به ډېر خبرې راځي نو ټول نه وایي درځي چې ماته به ضرورت یې ځکه ماته کته برکېږي دا د سپکو خلکو خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وی وی سل څه وغواړه کنه که څه ضرورت دي څه دي پکاري اوس دا ځوان سړی دی او انتهایی غریب سړی دی ده په سیرت کې راځي دا ډېر غریب انسان ځوان سړی او غریب انسان څه غواړي مال غواړي او واده غواړي ځوان سړی او غریب سړی دوه خبرې غواړي چې سوچ او عام دنیوي دغه کې وکړي دوه خبرو ته ضرورت دی مال ته او واده ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وي څه وغواړه وي نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل څه وغواړه بیا درېم پیر ورته بیا ووي څه وغواړه وي اسألک مرافقتک فی الجنه یا رسول الله بس جنت کې تا سره ګاونډي شم دغه غواړه دا دې هغه انسان ارمان دی چې هغه بالکل ځوان سړی دی او غریب دی دې دنیا نه غواړي ګورې او کده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلی چې یا رسول الله واده کوم نو په دې کې به سره مرسته نه وکړي ولې به نه کوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ژوند ټول د قودري محتاج خلکو سره به منډې وهلې کده پیغمبر ته ویلی چې یا رسول الله لږ مال مې په کار دی نو ولې نه ورکوله ورکوله خو دې ویني یا رسول الله وی چې جنت کې تاسو سره ګاونډي شه او غیر ذلک د دې له نور څه نه رسول الله هو ذاک بس دکم پکار اوس دین علاوه نور څه دی بل چانس هم دی یعنی یا رسول الله تاسو سره په جنت کې ګاونډي کې د غواړم او مال غواړم یا واده غواړم او غیر ذلک لا بل هو ذاک نه رسول الله بس دک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به طریقه وو چې نفلی منځونه ډیر کوا سجدی ډیر لګو ما سره په جنت کې گاونډي شي. اسی دا می تاسو لیو مثال درکو چې د صحابه کرامو مقابلی هغه په دې کې وي چې څوک به د پیغمبر گاونډي کیږي، څوک به علم ډیر زده کوي، څوک به پیغمبر ته ډیر نږدې، څوک به الله ته ډیر نږدې، کم کس به د پیغمبر په خدمت کې مخ کی، کم کس به د الله جنت ته مخ کی. دا د هغوی سوچونه وو ټول، لکه څنګه چې نن سبا د دنیا والو سوچونه دته ټول د دنیا په باره کې. نو که چېرته په حدیثونو کې دې څه خبره واورېده چې صحابه کرامو د یو بل سره مقابلې کولې او د یو بل نه په نیکیانو کې مخکې کېدو، نو په دې تعجب مه کوه. دا قوم الله پیدا کړی د دین دپاره و او د دین د خدمت دپاره و. حدیث وویل: یا رسول الله، ذهب اهل الدثور. د دثور په عربی کې جمع د دثر، د دثر، د دثر جمع دثوري، او ډیر مال ته دثر ویل کېږي. المال الكثير معنی ده چې د مالونو خاوندان چې کوم دي څه وګټل، اجرونه وګټل، که کورونه جوړ کړو. نن سبا چې څوک کوم چا سره مال ډیر وي، داسې مال در سره یې کړی، روسه کې دنیا به بل طرف پړی نه خټ مزیدار بنگلے دی رہی سی دے غرب پدی سوکے جوڑے کلی دا دا اڑی کی انسان اڑی کے سوچ دا اڑی کی انسان اڑی کے سوچ دے دا غٹ انسان غٹ سوچ دے اگر دا دے چمڑا مال دا سڑی سے رڑی ری ہنو سب بھی کہو لی او سڑے وہ نہ گئی دا اللہ پنار کی چا اللہ تیرا عزیز مال د سری سره ډیری کنه او سړی به په جنت کې دا بنگلی وایلی سمي. مال د سری سره ډیری کنه او سړی ولګی د الله په لار کې چې الله ته خوشاله شي. دا د اوس د غټ انسان غټې خبرې چي. او د وړکي انسان وړکې سوچ چې مال ډیری چې زما ښکلي بنگلې مال ډیری او لینډ کروزر د سری او دوه درې څلور ښځې، نو الله دې موږ د دین ساتي چې موږ په دنیا کې د یو بل سره مقابلې وکړو، او اللہ جمع لے توفیق را کی چمنگا پا دین کیا و پا دینداری کی دے و بلنا محکی شو. وی اگوی منزون کئی زمان پشان، اگوی وی روجی نیشی زمان در روجو پشان. ها خدا دے چی اگوی سر و بل عمل دے مالون دیو سر نو داگی دلاس اگوی سکی صدقی ورکی. دلتے و فائدے ادا کئی دا موز چی دے و روجی دا دیسی عمل دے چی ردی فائدہ گو ربل تا نرسی، فائدہ تا تا ملوی. او صدقہ آگا عمل دے چی تا تا فائدہ ملوی بل تا ملوی. مزدکو تا دوی پس خی تا خبر صرف دیزی پوری وے چینے منگ عمل کو او ثواب گٹو او ځان له صرف ثواب ګټلي ځان له فائده ورکول نه، خو دوی هم لګیا چي مونځونه کوي، روجې نیسي، ذکر اذکار کوي، نو عبادت کوي. خو صدقه اوچت عبادت ته، ډېر اوچت عبادت ته وجه دا ده چې په دې کې بې صدقه کوونکي ته هم فائده ده او چا باندې چې صدقه کوي هغه ته هم فائده ده. او د صدقې مبارکې ډېر زیات فضایل لو غلسي و سو خبرو ته به اشاره وکړو. کم ملګری په دې باب کې کمزوري نو چې لږ څه شي تیز شي، او کم چې تیزي نو چې ښه تیز شي، او چې له چا اراده نه وي نو کاغه ته د فضایلو یو زر پاڼې ختمې کړي که نه، د فضایلو یو زر پاڼې ختمې کړي نو د جیب له بوله دغه لړم لري نه کې. او خصوصا چې د جمع کولو خونی اغسته زمانگه یو خپلو یو زیکو سر زمان ملاقاتو شنو دا حسابونه کولوی دومر پیسی دلتا و دومر دلتا و غالتا و دا دلتا و دلتا و دومر ورکوم و دومر بانه قرزه دا نمو اوتی ما دا دومر اگده قصه دیسه شروع کرده دا اگتا دومر اگتا قصه شروع کرده دا حالتا زمکا و دلتا کورا و پتی علم و دا کوم و دغا کوم و دیسی کوم او دغه جمع کې بس ما ته خبر وکړو ډیره فائدہ منه ما ته وی دی جب کول زل لخونی الله دې بمره راوي او دا صحیح خبره د جب کول زل لخونی الله دې بمره راوا ځکه چې نن دې له سرو پی کې خو دی شرطین له سرو پی کې دا د جب کوم ته چې د شپې و د کېږي نو ستا به دقه سوچي چې دی له سره به نورې څنګه راځي نو سبا به ته محنت وکړې کوشش به دقه چې اوس دی لس زیاتول غواړي صرف لس په ډبي کې پرتی دی په دې کیسه نو سبا به به پنځه لسو ته قیصه واوړي نو بیا به ستا دا شو چې اوس دا شیخ ښه زیاتول غواړي او اوس ښه زیاتول غواړي نو به دقه کېږي به لږي او اخر به چېرته لاړ شي قبر ته به په کې لاړ شي خو دا جمع کېده پوره نه شي نو د مال جمع کول دا ځان له څه ده ځان له نشه ده نشه چې په دې نشه راوړې دي نو ریال جدا کول دي چې لکه د دغې سړي نه لکه د بدن نه چې وله غوښه شو کې او چې دې کوم ځای کې پرې غږ وکړو چې پیسې نو رنګ یې تک ژړ شي او بیا چې راوالي نو د دومره جاخو نه راوباسي او هغه هم ډېر په یو زه بس مړی لکه ښه صفا د مخ نه د هر سړی پته لګي چې سړی سړی بالکل مات دی خو بس د کار به ورسره پېښ شوی نو داسې حالاتونه دي الله موږ ساتي چې سړی صرف د مال چوکي داري جمع فاوع مال جمع کوي لوښو ته ورچي ها مال جمع کول د دې لپاره چې دنیا کمزوریات یې هغه به پوره کړي حدودو کې دننه او یدی د پر جمع کې چې الله په دیني ولګي جمع کوم چې جلته جمعات جوړوم جمع کوم چې جلته دا کوم الته دا کوم دغه مضمون نه لري جمع کول جمع کول هغه موږ یادو چې پکې صدقې نه وي هغه جمع کول یادو چې پکې په ځان خرچه نه وي هغه جمع کول چې نه په بچو خرچې نه په ښځه خرچې نه په ملګرو نه په میلمه خرچې هغه جمع کول مضمون دی جمع کول مطلقا مضمون نه دی کله به جمع کې ضرورت را پیښ کور کی بیماری راګه پر پیسې جمع کومه ماشوم سبق وګه پر لګي پیسې جمع کو دا کوئی خبر نه خو ضرورت ته خدای چې ټول عمر جمع کوي دې اخر دې کم ضرورت ته چې ټول عمر جمع کوي او ختم نشو نو په جمع کول ځان مدد کوي مونږ حدیث ذکر کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم رضی الله عنه ته سویل یو غوټي مور کو غنی الله به غوټي ورکی یعنی ته مال له غوټي مور کو غنی الله به غوټي ورکی الله به له نعمتونو نه درکی د دې حالتونه دی الله مونږ ساتي چې سره صرف جمع کوي او بیا سبب بین کې کیدا او سبب چا سره کیدا او سبب دیوالونو په سولو کې کیدا او سبب د قانونو لاندې کیدا ما تاسو ته خبر کړی زموږ یو ملګری دی دمام کې دی جوبیل کې هغه یو کس بوسیلاره یو قرض به ته اغستو یو په ټلیفون راته وی چې راشه والا وی چې زه ورلم ناس ناس یو بای چې سکه یو جرا کسان وزیم وی کسان وو تو بیا ته ما چې لکه زرکو سکه زیری دی جوڑا تلی دی وی لار پریزر لی دواو ری دو بای چه میرا واغاست یو مجله دی څه کرتب کوي که څه کوي څه جادو کوي وی هغه څه مې چې مات کو نو په هغې کې دن نه یو تیلۍ پرته وه هغه تیلۍ چې کړه وکړه په هغې کې پیسې پرتې نو د هغې نه بیا ما له پیسې را وویستې او را کړې وي زه حیران شوم چې دا طریقه دا به له چا په ذهن کې راځي چې فریزر کې به د واورې په چم کې دننه پیسې پرتې کله چې دې پیسو پورې جمع کولو عادت شو که نه نو ځایونه پیدا کول به ورته بیا اسان شي کوشش دا کوي چې دنیا په لاس کې ساتي او د لاس نه زړه ته زړه ته مراولی په دنیا له پاسه ګرځه دنیا په ځان مه له پاسه کوه بیا به یې خراب کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اتقوا النار ولو بشق تمره د جهنم نه ځان بچ کې کې اس د شرم نه یو راغه لکه څنګه د پاس کله کوم غریبانا نه یو انا کې خب یعنی حالات برابري خو بیا به وې غریب پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې اس وو سینره سی کنه د کجوري چې په منځ باندې نیمه کې دوی ایسي کې د یو ایسره والا سره الله په درکې صدقه کړه. خو ځان پې د جهنم نه بچ کړه. د حدیث په صحیحینو کې دی، په صحیح بخاري سے مسلم کې دومره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړې. هغه حدیث تیر شوي درس کې موږ بیان کړو که مخکې حدیث په وضاحت کې چې کم سړی د الله په لر کې دوه شینه ورکي او نو څه بوي نودی من ابواب الجنه، د جنت د دروازو نه به ده ته آواز کېږي، یا عبد الله هذا خیر، ای د الله بنده راځه دې طرف ته. نو هغه حدیث کې مخکې څه دي؟ ومن کان من اهل الصدقه دعی من باب الصدقه، څوک چې صدقې ډېرې ورکوي نو دته به د کمې دروازې نه آواز کېږي، صدقې ولا دروازې. یو حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دی، بعض خلک په دې یریږي وي که صدقه ورکمه نو مال کمیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما نقصت صدقه من مال، صدقې ورکولو سره چېرته مال نه کمیږي. یو حدیث کې داسې هم راځي ما نقص مال عبد من صدقه، د یو بنده مال صدقې د لاسه چېرته نشي کمېده، بلکې صدقې د لاسه مال ډېریږي، برکت پکې راځي. چې برکت پکې راغی ډېریږي نو دا یره د زړه نه وباسه چې مال به څه شي، مال به کم شي، بلکې چې څومره لګې د هغې نه زیات به د الله سبحانه وتعالی درکوي. چې څومره لګې الله به پکې برکت اچي. دی باب کې یو حدیث دی چې یعنی شوق به دی پیدا شي د عبادت طرف ته. هغه دا دی په صحیحینو کې حدیث دی د عائشه رضی الله عنها چې د هغې خواته یو غریبه ښځه راغله او د هغې سره دوه لوڼې وې. د عائشه رضی الله عنها خواته یو غریبه ښځه راغله، د هغې سره دوه لوڼې وې. عائشه وایي ما ولا درې کجوري ورکړي، غریبه وه نو یې ما ولا درې کجوري ورکړي. هسې دې نه یو بله مسله هم راوځي. دغه صحیح شوه، بارک الله فیک. چې یو سړی په یعنی غریب له درې کجوري ورکړي څوم خیال لري چې خپل مال ورسره ډېر دی لږ دی ورسره، خو بیا هم غریب له ورکړي چلی زده کې د صدقې ورکولو ها چلی زده کې د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها صدقه خلک څنګه ورکړي. او بیا زنانه نه زنانه دوګره بیا هرس ډیر کوي چې کله په دې مقابلو کې شي او په هرس کې شي نو په دې کې به دوی هرس ښه ډیر شروع کړي. اوس دلته د ام المؤمنین سره کور کې صحیح چې هغه درې کجورې رالي ورکوي اور یې کړي. هغې څه چل وکړو؟ مور یو کجوره یوې لور له ورکړه او بله کجوره بلې له ورکړه او خپل کجوره راواغسته خولې ته اچوله چې هغوی خپل کجوره ختمه کړې و. یو دواړو بیا وویل موږ له کجوره هغه دوو ماشومانانو کجوره ختمه کړه وی موږ له کجوره نه هغې هغه خپله کجوره په منځ باندې دوه ایسه کړه ور یې کړه وله. وزه ډېر په تعجب کې پرېوتم چې څه ناشنا ښځه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مې دا خبره وکړه چې یا رسول الله دیش یو زنانه راغلې وه دا کار یې وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ان الله قد اوجب لها بها الجنه او اعتقها بها من النار، د دې کار د لاسه الله د هغې لپاره جنت لازم کړې ده او د جهنم نه ازاده کړې ده. د صدقه هغې په چا وکړه؟ په بچو. او څه صدقه وه؟ مالو ډېر، سره زرو، سپین زر، کجوره یو دانه په منځ دو ټوکړې، یو ټوکړه د یوې او بله ټوکړه د بلې، الله ولې جنت ورکړو. ستا څه خیال چې کله ته دا صدقې شروع کړې او دا مال لګې د الله په لار کې او په پردو په خپلو یې لګې تر به الله څه درکوي؟ نو مال ولګوه، په پردو یې هم ولګوه، په خپلو یې هم ولګوه. او په دې خپلو چې لګې د دې خو بیا څو اجرې دي؟ دوه اجرې دي. صدقه هم ده او خپل ولي هم ساتي. ته چې په دې خپله ښځه باندې کومه خرچه کوې که نه، دا هم صدقه ده. په دې بچو چې کومه خرچه کوې دا هم صدقه ده، خو زموږ نیتونه ګډوډ شوي دي. که نیت هم برابر شي کنه چې دا د الله د رضا دپاره کوو، دا صدقه ده. دې مسلې ته د ډېرو ملګرو ذهن نه دی تللی، لکه غریبي او صرف دا وسره شي چې کور ته وړوله وړوله خرچه راوړي او ډوډۍ راوړي او ارمانونه کوي چې صدقې مې ورکړی او دا مې کړی او دغه مې کړی. ده ته مونږ وایو چې خوشحاله شه، رب العالمین تعالی دغه د صدقې اجر درکوي. ته چې دې ښځې لپاره خوراک راوړي، ته چې په دې بچو باندې خرچه کوې، تعالی الله د صدقې اجر درکوي. نو بچی چې دنه خرچه وغواړي او ښځې دنه خرچه وغواړي، مور پلار دنه خرچه وغواړي، نو زړه ورته زړه ورته پراخه ساته. داسې ورځې ته سمج هغه شروع کوي تېر شوي میاشت کې مو 1500 درلېږلي، تاسو آخر خوري شوي. نو لږ دا خرچه ښه پراخه کوه، په هغوی باندې الله دله اجر د څه درکوي؟ اجر د صدقې دله درکوي. نو کله چې د انسان په زړه کې احتساب وي او نیت یې صفا، احتساب مانا ده چې د الله نه اجر غواړي، رب العالمین ولا پې اجر ورکي. او رب العالمین ګوري نیتونو ته ګوري، ها دا نیت نه دی، د ډېر اوچت عمل دی. کله کله نیت وړوکی عمل سکي غټ کي او غټ عمل وړوکی کي. هغه حدیث منګم دی 49 کې ذکر کړو، اولنې حدیث انما الاعمال بالنیات. دا غي په وضاحت کې ماته اوس یو مثال پیش کړو کې تکړه ملګری ته بچرته یادي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، یو درهم په 100,000 درهم باندې زور ورشي. صحابه کرام یا رسول الله، یو درهم په 100,000 درهم ضرور کیږي. رجل له درهمان، یو سړی د جیب کې اوسه صرف 2 روپۍ پرتی دي، 1 روپۍ غریب له ورکړه. او د یو سړي سره ډېر مال دی، دغه ډېر مال نه 100,000 روپۍ راواخیستې ورې کړې، د کومې د زوره ورشو؟ د یو زوره ورشو، ځکه چې دلته دغه سره پاتې کیسې شو. د کوم چې له 100,000 ورکړې ډېر مال نه پاتې سره ښه ډېر دی، او د 100,000 ډېر مال په مقابله کې ایسو نه دي. نو رب العالمین نیتونو ته ګوري. ها دې ته مو ګوري چې زه زیاتې صدقه نه شم ورکول، لکه بعض ملګرو دا مطلب دی چې دا صدقه دې ته وي چې زه به یو سړي له په 150 ریاله ورکوم. نه، ریال ورکول شي ریال ورکړه، دا ریال ګوري الله ته ډېر قدرمند دی. ګوري رب العالمین یو نوم دی الشاکر، بل نوم دی الشکور. الشاکر او الشکور کې یو دا معنی پرته ده چې رب العالمین د بنده د عمل ډیر قدر کوي. ګوره ستا د 1 روپۍ ځای کېږي نه، که ته د 1 روپۍ تا ته لږ ښکاري، لکه رب دپاره چې ورکړې دا خو ډېر غیرتي ذات دی. په دنیا کې ولله المثل الاعلی، خو د مخلوق مثال واوره چې د درون سړی سره دی واسطه رااله، درون سړی سره، او دا درون سړی دی کور ته راوستو چې راشه دعوت ته درکو، او په بد حال کور دی دا په جنګړه کې اوسیږي، او دی دلته راوستو، او بیا دې ولله په ډوډۍ کې دال راوړو، یا وچه ډوډۍ دې ولې راوویسته، د مرګ پورې به دې ستا د خیا دی. ځکه چې درون انسان دی، چرته به دا ونوي چې کور دي په غلط حالو په بد حالو، چرته به دا ونوي چې هغه صرف دالو صرف پالکو او صرف سابه، چرته به دا ونوي چې ډوډۍ سړه وه، چرته به دا ونوي چې غوښه پکې نه وه، چرګ پکې نه وه. دا کیسې نه کوي، ځکه چې درون انسان دی. نو سم خیال لی د هغه رب په باره کې چې ټول درنه صفات د هغه دپاره دي، ابه څومره قدرمني او څومره قدر به کوي د یو بنده د عمل. ته چې دا 1 روپۍ روالي د الله دپاره ورکي، نو تا ته خو لږ ښکاري، خو رب العالمین ګوره ډېر قدر کوي. ځکه چې الله نیتونو ته ګوري، الله د دې انسان اخلاص ته ګوري، ددی محبت ته ګوري او سړی په غریبۍ کې په دیاړۍ کې په پردو مزدورو کې په سختو کې رالیږي د الله په نوم باندې معلوم ورکوي نو اوچت مؤمن دی نو صدقې ورکوي چې څومره ورکولی شي دا یو لوی عمل دی او یو لوی اجر دی. ما یو وخت کې یو کتاب کتو پای کې د یو عالم تیر شوی دی حنبلي عالم دی ډېر مشهور ابو عمر محمد ابن احمد المقدسی رحمه الله او دا په حنابلو کې ډېر غټ عالم تیر شوی دی. هغه دا خبره کړې وه وی که غریب لدی مال ورنکو بل بوله ورکی که غریب لدی مال ورنکو بل بوله ورکی خو ته غریب پاتې شوې. ودې څنګه غریب پاتې شو؟ ها موقع دې ځای شو. که ته غریب له مال ورنکی بل بوله ورکی خو ته غریب پاتې شوې. خو غریب خو نه پاتې کیږي داغه په نصیب کو خلل کړی دي څوک خو بلسه ورکی کنه خو ته کمزور پاتې شوې تا وبیللا او بل هغه دا خبره کړې وه وی صدقې ورکه په دې دنیا کې ستا د طرف نه به خلک صدقې بیا د مرګ نه بعد هم ورکوي. الله دې انسان سره د خلکو محبت پیدا کی په زړه کې نو خلق بیا د دې طرف نه صدقې ورکوي کله چې دی نشي ورکولی او په قبر کې پروت وي. نو کوشش وکړي چې دا دروازه چې نن سبا یعنی په دې باندې عمل څه دی هغه کم شوی دی کوشش وکړي چې دا لار مضبوطه راونیسي او دا لار نور ته وښایي او تیزی پیدا کوي په خلکو کې چرا شید الله پلار کی مال ولا گوی تا اوس باتی یم بیا دا خبر ہے دکا چی پیسی دی ور کڑی چالو صدقہ دی ور کڑو او صدقہ صرف پیسی نی گودا سم مثال ذکر کو چی چاله دی صدقہ ور کڑنو یوا زباتی وینا چرت وم نزباتی. اللہ وی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى مه بربادوي د خپلې صدقې په زباتلو باندې یا په تکلیف ورکولو باندې. یو نیم سړی به دې سړي له تکلیف ورکوي. تکلیف څنګه ورکوي؟ یعنی خیر ورسره وکړو بیا ټول عمر له تنګوي. کله به خدمتونه کوي کله به ورته په ډک مجلس کې خبرې کوي کله څه کله څه. هلته غریب بدغه سوچ کې چې زما سره ښه کړي دي هغه غږ نه کوي ځکه الله همدغه ایتونو کې ویلي سوره بقره کې چې د دې صدقې نه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. د دې صدقو نه چې زباتله کېږي ټول عمر او د دې صدقو نه چې وروسته پسې بیا خلک تنګې د دې نه ښه دا ده چې په اول کې ورته ښه ښکلې خبره وکړي چې نشه مې کولی. د دې نه غوره دقه ده. نو یو ده صدقه چې دې ورکړه نو بیا به زباتې نه. دویما یادګه دا خبره صدقه چې دی ورکوله نو خپ په پراخ دلی سره او خپ په خوشحالی سره. لکه صدقه به دي چې نه ورکوې چې تا مخ دې بدل کړی او خړتم دې راچولی او تندی دې یعنی راغون کړی او ته به جیسي چللی ولې په تا چا زور زبردستي کړی ده؟ مې ورکوه می ورکو جا الله ستا د یو څو روبو د ضرورت نه لري ګورې ستا څه خیال دی. نو چې کله م چا سره مرسته کې نو په دیسې طریقې سره چې ته خوشحاله یې سینه دې ورته پراخی. ځکه یو حدیث کې راځي او دا د قیامت په نښو کې یو نښه ده او یو حدیث کې دا د تباهۍ سبب هم ذکر شوی دی چې کله خلک د زکات دیسې ورکوي لکه قرض چې ورکوي. لکه یو نیم سړی د زکات دیسې ورکوي لکه دی چې قرض درکوي. نه سیده د الله حق دی. صدقې د الله حق دی خو په خوشحالۍ ورکوه. درېیمه خبره هغه د یاده کړه، صدقه چې دې ورکوله که نه نو شکر د الله ډېر ادا کړه. کېدای شي یو سړی ماته ووایي چې شکر دې هغه ادا کړي چا ته صدقه میلاو شو، زه ولې شکر ادا کوم؟ نو ته شکر په دوو خبرو ادا کړه. یو ده شکر په دې ادا کړه چې په دې دومره خلکو کې رب العالمین دا فقیر دا محتاج تا له راوست، او په دې دومره خلکو کې تا له توفیق درکو چې الله په دین کې خرچه وکړي. یو خو شکر په دې وباسه، دویم شکر په دې وباسه، او دا یاده کړه خبره صدقه په هغه باندې وروسته ده، د اول صدقه تا په خپل ځان باندې وکړه. ملک صاحب مخکې ووي چې صدقه څنګه عمل دی، ځان ته هم فایده ده بل ته هم فایده ده، خو دې بل ته مخکې فایده ده که ځان ته مخکې ده؟ ځان ته مخکې فایده ده. موږ چې کله چاله لکه دې سل له ورکو یا دوه سوره له ورکو یا پنځه سوه زر ورکو کور ته روان شو، نو سوچ هم دی چې دی به ځان له سالي او دا خو یو مزې شو، دا به نن دی ډوډۍ وخوري، نن به دی دا وکړو، نن به دغه دې ته سوچي چې دا خو ټوله فایده ده ده شوه. د دې نه مخکې چې دی د دې پیسو نه فایده واخلي او مزیدی واخلی، اولنی فایده تا واغسته جگه تا پی اجر گردی. نو اول دا صدقه ستا پا خپل زان باندی دا، بیا پا بل باندی دا. او چی کل ستا زین که دا خبری چی دا صدقه اول پا ما دا بیا پا بل دا، نو بیا با صدقه تا دا زان ورکی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متسه طریقه هوا چی این بی کلی تسبیحت صدقه، و استاسو د پاره م الله د صدقې لار کولو کړی ده. او لیس قد جعل الله لكم ما تصدقون، معنی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب څه دی؟ چې دا صدقې یوازې په مال کې نه ده ګوره، چې ته مال ورکې ده د رب العالمین یعنی رحم او کرم دی، څه مهربان رب دی. هسې د قیامت پر ورځ موږ سره څه اجر دی چې الله ته بیان کړو؟ څه اجر شته؟ نشته. صدقه صرف دا نه چې ته مال ورکې. خانو یا رسول الله څنګه چې وسی نه رسیده مال، نو سبحان الله صدقه ده، الله اکبر صدقه ده، الحمد لله صدقه ده، لا اله الا الله صدقه ده. نو ته چې دا ذکر د ورځې وې او په سورو پیرې وې څومره صدقې دې ورکړې ده؟ او دا غوره ذکر دی ځکه یو حدیث کې راځي، امام مسلم راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی احب الکلام الی الله اربع، په خبرو کې الله ته خوږې خبرې څلور دي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا په دې خبرو کې الله ته خوږې خبرې دي. همیشه په دې باندې دا جبه عادت کې جبه فلم ده ساتي هر وخت، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر. نو دا خبرې د الله خوږې دي او بل څه صدقم ده، صدقم شمار لیکي. وامر بالمعروف صدقه، شات تذكر ويل صدقه ده، ونهي عن ونهي عن منكر صدقه، دبت كارنا من كل دام صدقه ده. سبحان الله سوره برا خلار ده بديك مي وسري ني شي كول نو بيو من بلا لا رسوتو خير تي جمعه تر رواني وبس كسان بلا لا ولا لو منزل تيم دي رزيرو منزله ده صدقه ده. یوسره ستا په مخ کې نشي تماشي کې سيګريټ کې ورور ده حرام ده، صدقه ده. یو سړی دی ولید پنسي په ځان په شرکا کې د ګټون لاندې ورور ده حرام دي، مکو دي ده صدقه ده. یو سړی دی ولید په ګاډي کې سندري په زور لګي ولید او ورور ده حرام دي، ته سندري او ده صدقه ده. یو سړی ظلم کوي ورور ظلم مکو ده صدقه ده. یو سړی دروغ وایي ورور دروغ مو ده صدقه ده. یو سړی د درس په مجالسو کې نه کینی ته ته راځي ورو درس واوره قران دې کې حدیث دې کې دا صدقه ده. دې کې وته الله ته سوي دا کوه بورز چې په دې دومره د خیر په دروازو کې وسړي بیا هم جهنم ته ځي، څومره بدبخت وي چې وسړي بیا هم جهنم ته ځي د خیر په دومره دروازو کې هغه دې بری دې ولاړ شي جهنم طرف ته روان، دا بدبختی ده. دومره لاري الله کولو کړی دی راځي جنت ته راځي جنت ته راځي جنت ته او دوی سړي مخه جهنم ته او هغه اعمالو ته چې هغه اعمال جهنم ته تلو ذریعه ګرځي ولیعذ بالله. بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې اخرنی عمل ورته ده وخو وفي بضع احدكم صدقه ستاسو دا عورت په ددې په استعمالولو کې تاسو چې د خپلو بیبیانو سره کوروالی کوئ دی کې هم صدقه ده. صحابه کرامو ډېر تعجب وکړو یا رسول الله سړی به شهوت پوره کوي په دې کې اجر ده او صدقه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته دې دا عورت په حرام کې استعمال کړي ګناه شته که نشته؟ شته. نو دغه شانې چې په حلال کې استعمال کړي اجر ده او دې ته په اهل علم وایي قیاس العکس، یعنی ته چې په حرام کې استعمال کړي نو ګناه ده، نو بیا قیاس العکس دا دی چې په اجر په حلال کې استعمال کړي نو الله بدله اجر درکړي. کاشي سوال دی که تاسو نه څوک وکړي چې په دې کې اجر څنګه دی، ولې دا اجر به دي؟ چې ستا دا سوچ یو حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو څو کسانې ذکر کړي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله په ځان لازم کړي دي چې دوی سره مرسته کوي. یو هغه ځوان چې واده د دې دپاره کوي چې د حرامو نه بچ شم الله یې مرسته کوي. دلته دا سړی چې د خپل عورت په حلال کې استعمالوي نو د دې دپاره استعمالوي چې عفت ورته نصیب شي، پاکوالی، پاک دامني الله ولا اجر ورکوي. ځکه لږ سات مخکې ما تاسو ته وایي چې نیت معمولي مه ګڼئ. ګورئ چې د ښځې سره کوروالی کې او نیت دې برابر و چې ځان پاک ساتم د ګنا نه، دا بلکې دا ښځه هم منه کوم د ګنا نه، ځکه دې دله سره ښځه هم ګنا ته بینه ورځي او الله را له نیکمله بچی را کی او د الله بندګي کوي او د الله بندګان ډیر شي الله به دله اجر درکوي. خو چې نیت دې صرف دی چې سر بره له پراټه پخوي، سار به پراټه پخی او کور کې به خدمت کوي او شهوت به پوره کو، هغه کار خو اسیم ته کې نیت و ته برابر که الله دله اجر درکړي. لکه ورته جدید نه لاړ شي ویده کېږي به که نه به ویده کېږي؟ لازم به ویده کېږي. که ته په دې نیت ویده شي چې سار منځه راپاسم او چې د سار دا مونځ په صحیح طریقې سره وکړم چې خوب نه راځي الله دله اجر درکړي. ډوډۍ خو موږ ټول خورو کنه، که ته ډوډۍ په دینیت خوري چې دا بدن مې برابري نو د الله بندګي به کوم، چې دا بدن مې برابري د دې بچو د دې خپلوانو خدمت به وکړم، د الله د دین دپاره به منډې وم الله دله اجر درکړي. موږ ګورې د دې عاداتو نه هم عبادات جوړولی شو، خو دا زموږ غفلت دی چې دې خبرو ته سوچ نه کوو. د ښځې دپاره هم دا اجر دی، ګورې صرف سړي دپاره نه. دا حدیث ګورې سړی ذکر شوی دی یا خطاب دغه ټیم کې صحابه کرامو ته، خدا خبر عام د ټولو لپاره. او هغه دیسی چې یو زنانه د خپل خاوند سره کوروالی کوي چې ځان وساتي د ګناه نه او د خاوند وساتي د ګناه نه، الله دواړو له اجر ورکوي. بلکې درته فایده ذکر کوم بله، کله چې یو سړی اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوي چې تاسو کې یو سړی کورواله کې د خپلې بیبي سره، نو دا صدقه ده. خدای یاد کړه دا صدقه دوه پیری صدقه ده. دوه پیری دي سي ده. اوس یو سړی لیکي د خپلې ښځې سره کورواله کې، لکه ولي وایي چې د ګناهونو نه بچ یم، ده په ځان صدقه وکړه. او دویمه دا چې دا ښځه مې د ګناهونو نه بچ شي، په ښځې هم صدقه وکړه. بعضې روایتونو کې ښه واضح راغلي دي وفي مبادعتك اهلك صدقه، او ته چې خپلې کوروداني سره کورواله کې په دې کې مستد پر صدقه او اجر دی. دا عورت حفاظت کول ولذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم. مؤمنان هغه دي چې عورتونه حفاظت کې نه استعمالی په ناروا لارو کې که استعمالی په روا لار کې روا لار هغه لار دي چې کوم الله او د الله پیغمبر روا کړی ده او حلال کړی ده ادینه له ونه استعمال او کله چې دغه ځینو کې استعمال کې چې کوم لار الله روا کړی ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی ده نو بیا بدل په الله اجر درکوي. دې سره د حدیث اختتام ته ورسېږو. اگر که نورې مسلې به کوم پاتې شي خو په دې باندې به اکتفا وکړو او امید به انشاءالله چې پوه شوي به. دې حدیث کې یو څو خبرې ډېرې اهمې دي څوک به ذکر کړي. ستا خبره صحیح ده. ما دا وجه بنیادی خبره په حدیث یو بنیادی خبره په حدیث کې دا بیان شو چې د یو بل سره په نیکانو کې مقابله کوي. دویم د صدقې فضیلت نه اخو موږ د هغه حدیث په شرح کې یو حدیث بل ذکر کړو چې صرف دا حدیث هم چې دی کې یعنی یو غټه موضوع یا اهمه نقطه د صحابه کرامو د یو بل سره مقابله په دین کې. دویمه د صدقې فضیلت. صدقه ولې غوره عمل دی؟ ځان ته فایده ده بل ته فایده ده متعدی فایده دی ته وایي. دریم نه دا اهمه نقطه نه وه دا منځ کې راله خبره او موږ په اوله کې وو چې صحابه کرام غریبانانو نه دي چې ته به چې امر بالمعروف نهي عن المنکر دا اهمه نقطه وه. دي چې سبحان الله انبیاء وه الله اکبر لا اله الا الله ټول پکې راغلي. دا خو د صدقې په فضیلت کې راغلي. دا خو د صدقې په مسله کې راغلي. بارك الله فيك. دا او دا ما خبره ذکر کول نیت به معمولی نه غنی وړوکی عمل دل غټی او غټ عمل دل وړوکی کوي. دا درې اهم نکات دي چې خو درس کې ډېری خبرې بیان شوې. مدنی دی چې درس کې کومه فائده بیان شو کله زه دې ته پوښتنه چې درس کې کومه فائده بیان شو بیا غواړی او ذکر کولای شي خو چې درس کې اهم نکات هغه مسابقه د خیر په کارونو کې د صدقې فضیلت ځکه چې هغه مرالو ګیرې دا وکړي چې رسول الله وی صدقې ورکړي بل عمل ذکر نه کو. او دریم نیت. نیت باره کې مونږ خبره لګه تفصیلی وکړه نجدا خبر استاسو زین که الله سبحانه وتعالی دې مونږ پوه کړي په قران او په حدیث باندې والله سبحانه وتعالی دې مونږ له توفیق راکړي د صدقې د ورکولو رب العالمین دې مونږ له دومره پراخ او حلال روزی را کی چې هغه په دیني ولګو په غریبانو ولګو په یتیمانو او په محتاجو خلکو ولګو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.